RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia Piątek. 7 lutego minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Romuald Lipko nie żyje. Kompozytor, muzyk Budki Suflera walczył z rakiem. Trzynastka dla emerytów wraca do Sejmu. Senatorowie przegłosowali poprawki. Twórcy Bożego Ciała już w Hollywood. Film ma szansę na Oscar. Nie żyje Romuald Lipko, wybitny kompozytor, muzyk Budki Suflera. Artysta przegrał walkę z nowotworem. Zmarł około północy, miał 69 lat. Jest autorem wielu polskich przebojów. Jednym z największych jest Jolka, Jolka, pamiętasz? Tak 3 lata temu w Polskim Radiu Romuald Lipko wspominał moment nagrywania utworu w studiu. Wokaliści nagrywali w osobnym pomieszczeniu, którego nie było widać przez szybę, więc z reżyserki. I jak ja usłyszałem pierwsze dwa słowa, Jolka, Jolka, to słuchaj, to po prostu otworzyłem buzię z wrażenia i pomyślałem sobie, Boże, co to jest za hasło zaśpiewane, powiedziane? Jakże to będzie strasznie popularne u ludzi, jak będzie zwyczajnie w ilu domach będzie to gościło. Romuald Lipko skomponował też Cień Wielkiej Góry, który zajął 3. miejsce w plebiscycie na piosenkę 95-lecia Polskiego Radia. Artysta współpracował także z Anną Jantar, z Zdzisławą Sośnicką, Urszulą, Marylą Rodowicz czy Ireną Santor. To jemu zawdzięczamy przeboje takie jak Nic nie może wiecznie trwać, ale jak gwiazd czy Dmuchawce, latawce, wiatr. Senat przegłosował wypłatę 13 emerytur, ale ustawa wraca do Sejmu, bo jest 8 poprawek. Senatorowie nie zgodzili się, aby pieniądze wypłacane były z Funduszu Solidarnościowego. Wicemarszałek Senatu Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że posłowie zmienią ustawę. My złożyliśmy wniosek o przyjęcie bez poprawek, tak żeby bardzo szybko mógł pan prezydent podpisać, żeby prawo już obowiązywało i żeby emeryci i renciści już spokojnie czekali na wypłatę 13 emerytur, ale też nie chcę nikogo straszyć. Absolutnie jestem przekonany, że w Sejmie odrzucimy tą bezsensowną poprawkę i wypłata 13 emerytur, rent przebiegnie bez zakłóceń. Za przyjęciem rządowej propozycji z poprawkami głosowało 52 senatorów, żaden nie był przeciw, 45 wstrzymało się od głosu. 13 emerytura w tym roku ma trafić do 9 800 000 uprawnionych. Będzie to 1200 zł brutto. Senatorowie jednogłośnie przyjęli też waloryzację obecnych świadczeń. Podwyżka ma wynieść co najmniej 70 zł brutto. Za 100 dni w Watykanie uroczysta msza w 100. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Na placu świętego Piotra w Rzymie odprawi ją papież Franciszek Piotr Kowalczuk. Papieska msza na placu świętego Piotra rozpocznie się 17 maja o 10:30. To efekt inicjatywy i starań polskiego episkopatu i ambasadora Rzeczypospolitej przy Stolicy Apostolskiej Janusza Kotańskiego. Pamiętajmy o nim. To był naprawdę największy z rodu Polaków. Szanowni Państwo, bądźcie wszyscy w Rzymie. Przyjedźcie do Rzymu na ten majowy weekend i módlmy się razem. Bądźmy wierni. Zapraszam. Papież Franciszek odprawi mszę na placu świętego Piotra w Wigilię 100. rocznicy urodzin papieża Polaka w niedzielę, aby umożliwić uczestnictwo jak największej liczbie wiernych i pielgrzymów. W Rzymie będzie obecny prezydent Andrzej Duda i wielu polskich biskupów z przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski arcybiskupem Stanisławem Gądeckim na czele. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Twórcy Bożego Ciała są już w Los Angeles, gdzie w niedzielę odbędzie się 92. ceremonia wręczenia Oscarów. Obraz Jana Komasy walczy o złotą statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Polscy filmowcy wiedzą, że nie są faworytami, choć niektórzy po cichu liczą na niespodziankę. W Hollywood jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Część twórców Bożego Ciała przebywa w Los Angeles już od kilku tygodni. Inni przylecieli w ostatnich dniach. Eliza Recymbel jest pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych. Nagle jestem w mieście, które znam z filmów i ulice, którymi chodzę, kojarzą mi się z konkretnymi filmami, ale jest tutaj bardzo miło. Polscy filmowcy zatrzymali się w kameralnym hotelu w Beverly Hills, w którym kiedyś często zatrzymywała się Marilyn Monroe. Czas w Los Angeles spędzają pracowicie. Mamy dużo pracy, dużo spotkań z publicznością, projekcji naszego filmu. Głównie na tym polega nasza obecność tutaj. Wyjaśnia odtwórca głównej roli Bartosz Bielenia. Wszyscy członkowie polskiej ekipy mówią o bardzo dobrym przyjęciu filmu w Stanach Zjednoczonych. Bielenia uważa, że Boże Ciało ma szansę na Oscara. Jest 5 filmów, więc mamy 20% szans. Według większości ekspertów faworytem rywalizacji o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego jest południowo-koreański obraz Parasite, który otrzymał łącznie 6 nominacji. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Trójce czas na sport. studiu Krzysztof Łoniewski. Pikuje w europejskim rankingu. Wyróżniający się gracze uciekają z niej przy pierwszej możliwej okazji, ale jest nasza i są tacy, których cieszy jej powrót po zimowej przerwie. Dziś rozgrywki wznawia piłkarska PKO Ekstraklasa. Co najmniej o tydzień za wcześnie, uważa trener Piasta Gliwice i słuchacz Trójki, Waldemar Fornalik. Oczywiście, że przynajmniej tydzień później, gdybyśmy startowali, to byłoby to tak chyba najbardziej takie adekwatne do naszego też i klimatu, i możliwości, i do tego, żeby zawodnicy mogli się i przygotować, i zregenerować. Piast gra w niedzielę z Lubinem. Pierwsze dzisiejsze spotkanie odbędzie się w Gdyni. Arka zagra z Krakowią. Trener Pasów Michał Probierz nie narzeka na przedsezonowe przygotowania, sam je przecież planował. Jeżeli chodzi o zgrupowanie, to na pewno bardzo zadowoleni jesteśmy. Mieliśmy bardzo dobre warunki. Mieliśmy dobrych sparring partnerów i wielu zawodników zobaczyło, jak to jest, jeżeli chodzi o gra z zespołami z zagranicy. Mecz w Gdyni o 18:00, o 20:30 Śląsk we Wrocławiu spotka się z Lechią. Nie zmieniamy dyscypliny, zmieniamy stopień atrakcyjności rozgrywek. W emocjonujących ćwierćfinałach Pucharu Króla w kraju Picasa i Almodovara za burtą i Real i Barcelona. Królewscy przegrali u siebie po szalonym meczu 3-4 z Realem Sociedad. Barsa w kraju Basków po golu w 93 minucie 0-1 z Atletikiem Bilbao. Kibice Skoków przekierowują tymczasem uwagę na południowo-zachodnie Niemcy. Tu w Hesji startuje minicykl Willingen 5. Do łącznej klasyfikacji liczą się nie tylko dwa konkursy indywidualne, ale i kwalifikacje. Przełożono dziś z godziny 18 na 15. Na miejscu ma mocno wiać, co jest kolejnym sygnałem, że tę dyscyplinę prędzej niż później położą zmiany klimatyczne. Hokeistom na lodzie tak nie zagrażają. Nasi z wysokiego C zaczęli turniej prekwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Aż 8-0 ograli Holendrów. Skala trudności będzie jednak rosnąć z każdym kolejnym spotkaniem. Dziś gramy z Ukrainą, a w niedzielę z gospodarzami Kazachami, notowanymi zdecydowanie wyżej niż reprezentacja Polski. Do kolejnego etapu eliminacji kwalifikuje się tylko zwycięzca. Zimowe igrzyska w Pekinie w roku 2022, letnie już w lipcu i sierpniu w Tokio i po raz pierwszy w historii w starożytnej Olimpii sztafetę z olimpijskim ogniem rozpocznie kobieta. Padło na złotą medalistkę igrzysk w Rio w strzelectwie Annę Korakaki, o czym informuje grecki komitet olimpijski. Ceremonia wzniecenia ognia odbędzie się 12 marca i oby ten ogień wypalił koronawirusa, bo ten, jak zmiany klimatyczne w przypadku skoków, gotowy rozłożyć najważniejszą sportową imprezę czterolecia. I to tyle o sporcie o poranku. Na kolejny serwis zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy, w centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie i południu więcej chmur, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Minus 1 stopień na Podhalu, plus 2 w centrum, do 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 5000 zł. 23,5. 23,600. 4 piątkowe licytacje i 2 dodatkowe. Ponad 1 000 000 zł dla utalentowanych dzieci z niezamożnych rodzin. Aż się prosi, 33,330. 208. Daję 42. Dokładam 1000 zł. To już dużo idzie, ale zawsze na korzyść fundacji. Państwa chęć niesienia pomocy jest wciąż ogromna. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja jesteśmy dumni ze słuchaczy Trójki. Zapraszamy na podsumowanie naszej akcji Święta bez granic dziś po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, wnusiu, jak ja kiedyś zabalowałem w karnawale, to 2 dni mnie w domu nie było, no. A jak ja zaszaleję, dziadku, to aż do lipca. Zaszalej w karnawale 0 rat w euro i nie płać aż do lipca. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy wodoodporny za 1099, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Życie jest podróżą, wiadomo. Pytanie, jak bardzo komfortową i ile ta podróż kosztuje? Przestronne, luksusowe wnętrze klasy V. Komfort po drodze do każdego celu, na przykład do pracy. Rodzina zachwycona.

No, a w klasie nie mówili, że odnowienie zaczynam. No więc, ale ja nie zaczynam, ja już zacząłem parę minut temu, szanowni państwo, szanowny panie doktorze. Więc, a zatem. A jeszcze go nie. Nauczycielka z polskiego. Prezydent Emmanuel Macron odwiedził Polskę. Z żoną. Tak. Małżonką. Wspólne interesy jakieś, czy coś? No zawsze, jak tylko się pojawia, to pewnie chodzi o pieniądze. Było takie spotkanie, na którym dziennikarze mieli okazję pytać pana premiera, o czym tam panowie rozmawiali z panem prezydentem Macronem. I co powiedział? No, że o różnych bardzo ciekawych. Padło pytanie, czy rozmawiali o przetargu na krakany. Przepraszam, Karakale. Zresztą karakany z tego były. Kale. No. Ale faktycznie. Karakale zamówiliśmy, dostaliśmy karakany. Tak, tak jest. Karakany. Znaczy, prawie, że zamówiliśmy. Tak. No, rozmowa, że jest potencjał, że TGV, że elektrownie TGV i na przykład elektrownie atomowe elektrownie, panie Marcinie. Tak. Nawet jądrowe. Mają takie atomowe. I że takie mają też, małe takie mają, których jeszcze nie zbudowali, ale chcieli u nas. Tego Luwru, czy tam gdzie oni mają kazamaty, znaleźli instrukcje do Polaków obsługi. No bo zawsze przyjeżdżali ci prezydenci francuscy i jakoś tak bezczelni byli, nie? A to taki milutki jakiś się okazał. Bo tam ten Sylwester Marzeń w Paryżu to jest tak, że tam 3000 samochodów płonie, a u nas jest tylko Zenek Martyniuk, więc może o to im chodziło, że chciał trochę odpocząć. Albo chciał zobaczyć, jak się żyje w spokojnym kraju. Myślę, że też szukają sojusznika, takiego mocnego sojusznika w wojnie o Sążaki. O kogo? O Sążaki. Boże. Aha. Trudne słowo, Sążak. Po prostu normalnie. Ale faktycznie po Brexicie dzisiaj redaktor Francja szuka partnera na pewno, bo Europa Środkowo-Wschodnia może być decydująca wobec przyszłości Unii Europejskiej w kontekście relacji Francja-Niemcy. O Brexicie to jeszcze będzie, na razie nie przynudzajmy. Obiecaliśmy, że jeszcze wrócimy do tego motywu żony Marcina Roszkowskiego. Koniecznie. Wszystkiego najlepszego, z całego ale serca. Najlepszego do małżonki, że wytrzymała. Tak. Wam to wyjdzie. Szanowni państwo, a w studiu jest już zapowiedziany gość. Odwiedził nas Wilk. Maciej Wilk. Maciej Wilk, członek zarządu Polskich Linii Lotniczych. LOT, dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nie mogę sobie podarować tego, żeby nie zapytać o Kondora. Kondor w locie. Kondor i co LOT? Z Kondorem? No cóż, można powiedzieć, że na ten moment jesteśmy w fazie narzeczeństwa, więc jeszcze w fazie narzeczeństwa nie komentujemy. Okej, czyli rozumiem, czekamy na jakieś wiążące decyzje. Nie są to decyzje zarządu LOT, tylko są to decyzje innych organów. Zdecydowanie. Są to decyzje niemieckich, a być może i europejskich organów antymonopolowych, więc musimy cierpliwie czekać na decyzje tychże organów. Gdy transakcja zostanie sfinalizowana, z pewnością będziemy mogli się naszymi przemyśleniami dłużej na temat i więcej na tak ten temat porozmawiać. Czy słuchaj, czy trzeba wyjaśnić, po prostu chodzi o decyzję teścia i teściowej. No. A no rozumiem. Skoro no, rozumiem. Związek małżeński, to ale dzisiaj jest poetyczny. Tak, czyli na przykład teściowa niemiecka, Angela, tak? Tak. Okay. I tutaj po europejska jakaś instytucja musi wypowiedzieć. No dobra, już to... było tak miło. A mogę mieć pytanie? A jak, bo ten zielony ład to tam dotyka być będzie wasz biznes. Właśnie. I ten zielony ład to chyba tak generalnie chciałby, żebyśmy się wszyscy na kolej przesiedli w tych krótkich, przynajmniej na krótkich odcinkach. No właśnie pewnie. Niekoniecznie. Jeśli linie na przykład lotnicze staną się zielone, to niekoniecznie musimy się przesiadać do zielonych pociągów. No nie spodziewałbym się, żeby linie lotnicze stały się słoneczne, wydające się przewidzieć przyszłości, ani elektryczne. W sensie baterii słonecznych. W sensie baterii. Nie będzie baterii słonecznych. I na pych też nie będzie. Na pych też nie będzie. Myślę, że możemy doczekać się samolotów na wodór na przykład, ale będzie to dopiero gdzieś w okolicach może roku 2040-50. Do tego czasu musimy opierać się na technologiach, które mamy i co najwyżej kompensować emisję CO2 różnymi działaniami prośrodowiskowymi bądź też po prostu oszczędzaniem paliwa lotniczego, a przez to też emisji CO2. A faktycznie na stronie lotu przy zamówieniu biletu można taką rekompensatę również wykupić. Można. Jest to dobrowolne w pełni, natomiast my te środki przeznaczamy właśnie na różne takie inicjatywy pozwalające ograniczyć nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne. Na przykład ograniczać zużycie plastiku na pokładzie, generowanie odpadów z rejsu. To są póki co mała skala w związku z tym. Ale chwali się. Ale... chwali się za to, że... Fajna inicjatywa. Tak. Rozwiązania technologiczne? No technologiczne to są przede wszystkim nowe samoloty. Aha. Tak? I na przykład taki Dreamliner spala 25-30% mniej paliwa, przez to emituje mniej CO2 niż 767, czy jakieś starszego typu same samoloty. Więc inwestycja w nową flotę to czyli jest wymiana floty, to też najprostsza jest i najszybsza metoda, żeby ograniczyć emisję. Ale też, co ciekawe, można ograniczać emisję stosując rozmaite operacyjne zabiegi. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład za samą sprawą szybszego podłączania zasilania samolotu z ziemi, gdy samolot wkołuje do gate'u, w ciągu roku szacowałem, że możemy zaoszczędzić 1 000 000 kg CO2 emisji. Tylko przez to, że przez minutę krócej chodzą silniki. A Polska emituje około 400 milionów, więc... Ton. Ton milionów. Ton. Ja kilogramy mimo wszystko. A, i no, było tak miło. Ale wkład będzie. Nie, tak, aż takiego wkładu w emisję CO2 nie mamy. Lotnictwo generalnie emituje niewiele ponad 2% światowego CO2 emitowanego przez człowieka, więc też należy sobie zdać sprawę, że... Nie tylko pociągi. Że i nie tylko lotnictwo tutaj stanowi problem. No, ja mówię w kontekście nie tylko pociągi, że nie tylko pociągi są takie super ekstra ekologiczne, tak? Tak, no bo na prąd. Samoloty nie gorsze. Na słońce. Albo na wodór. Na wodór. Nie, samoloty są na skrzydła. A, na skrzydła. O. Latają. No dobrze, to no nie, też jakby nie odmówię sobie pytania o koronawirusa. Czy to będzie miało... Bo jakby, czy macie w ofercie? Nie, zawiesiliście połączenia. Tak jest. Zresztą chyba byliście jedną z pierwszych linii. Teraz słyszę i czytam, pracuję w Polskiej Agencji Prasowej, więc jestem na bieżąco, że coraz więcej linii to robi. Tak? Sam to pisze, tak. Wczoraj mieliśmy interwencję chińską, ale to później opowiem. Na temat koronawirusa. Czy to, tak pana zdaniem, generalnie na bardzo takim ogólnym poziomie może mieć duży wpływ na rynek lotniczy na świecie? Chiny, duży kraj. Na świecie spory. Z pewnością. Ostatnio była informacja, że linie lotnicze Cathay Pacific ograniczyły swoją siatkę połączeń o 90%, ponieważ ograniczyły połączenia z Hongkongu do Chin. Aha. Natomiast w naszym przypadku jeden rejs dziennie na 400, które wykonujemy, to nie jest jakaś ogromna skala wielkości. Natomiast oczywiście jest to dla nas ważny rynek chiński. Z Chin wozimy pasażerów do Europy Zachodniej, nawet i też za ocean. Więc długoterminowo bardzo chcielibyśmy jakby powrócić na ten rynek. Jestem pewny, że powrócimy. Natomiast nie nastąpi to przed 29 lutym. Teraz patrzymy na bieżąco, codziennie monitorujemy sytuację z naszymi służbami sanitarnymi i nie tylko. No i cóż, no i póki co nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy powrócimy do Pekinu, ale mam nadzieję, że będzie to jak najszybciej. Ja powiem wam, panowie, że wciąż nie mogę wyjść jakby z podziwu, że jeszcze kilka lat temu w zasadzie nie było o czym rozmawiać, jeśli chcielibyśmy porozmawiać o polskich liniach lotniczych LOT, to 2013, 14, 12, to tak w zasadzie nie było, o czym gadać, a teraz nagle się okazuje, że takie, proszę bardzo, że lata i to jak lata. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Dziękuję serdecznie. Maciej Wilk, członek zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT, był naszym gościem. Dziękuję. Hej, miałem znów o tobie sen. Unosił mnie wiatr, jak liście unosi jesienią. Hej, że spotkam cię, to jakbym znał cię od lat i ty też mnie znała na wylot. Dostaję zielone światło i czuję, czuję twoją aurę. Mieniącego się nieba, chodź, w ramionach moich znajdziesz dom. Zakwita świat w naszych promieniach. Dostałem zielone światło i czuję, czuję twoją. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwo tego nie widzieli, ale Maciej Wilk, jak wychodził ze studia, to narysował na ścianie wirusa. Koronawirusa. Tak. Ciekawe, skąd wie, jak wygląda. No właśnie. Czyli jednak mają. Czyli mają jakiś egzemplarz taki prywatny. Mają. No a teraz Ja myślałem, że to się nigdy nie wydarzy i w końcu do tego doszło. Jednak. Myślałem, że tak będziemy zagadka sobie... teraz będzie. Że Brexit. A, że Brexit że będzie. Brexit, nie, ale on jeszcze się nie skończył. To jeszcze w ogóle trwa wszystko. To jeszcze 11 dopiero... miesięcy negocjacji. To te negocjacje teraz to dopiero piąty sezon. 4-5 lat. Sezon. Jeszcze tak będą przedłużenie, teraz przedłużenie negocjacji. Dobrze, posłuchajmy najpierw, co przygotowała dla nas niezapomniana, niedoceniona, nieoceniona, najlepsza. Jedyna. Gabriela Darmetko. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską po 47 latach, w tym trwającej 3,5 roku awanturze oto jak się rozstać. Wyciągając wnioski, Meghan i Harry szybciej rozstali się z rodziną królewską, ale w obu przypadkach najważniejszą kwestią była kwestia pieniędzy. Niepokornym książętom królowa szybko odcięła kurek z kasą, a jeśli chodzi o Unię Europejską i Wielką Brytanię, to na razie mamy ciszę. Czy przed burzą? W tej chwili Brexit nic nie zmienia w relacjach Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w kwestiach gospodarczych. Jakub Sawulski, Polski Instytut Ekonomiczny. Dlatego, że Wielka Brytania nadal pozostaje członkiem wspólnego europejskiego rynku, Unii Celnej, nadal pozostaje swobodny przepływ ludzi. Teraz dopiero zaczyna się ta zabawa cała, czyli 11 miesięcy na to, żeby wynegocjować ostateczny kształt relacji między Unią Europejską a Wielką Brytanią po tym, kiedy ten gospodarczy Brexit faktycznie nastąpi. Bo on faktycznie nastąpi dopiero 1 stycznia 2021 roku. Teraz będziemy mieli 11 miesięcy takiego okresu przejściowego. A co będzie potem? Budżet Unii Europejskiej skurczy się mniej więcej o 15%, bo Wielka Brytania jest jednym z największych płatników do wspólnej kasy. Ten budżet, który się w tej chwili jeszcze kończy, Wielka Brytania zobowiązała się, że spłaci wszystkie swoje zobowiązania. Natomiast rzeczywiście w kolejnym budżecie Unii Europejskiej trzeba będzie o jedno państwo mniej, jeden istotny, znaczący płatnik mniej. W związku z tym trzeba będzie znaleźć środki na to, żeby pokryć tą kwotę niedoboru. I rzeczywiście jest z tym problem, dlatego że inne państwa Unii Europejskiej niechętne są do tego, żeby zwiększać swoją składkę członkowską. No i musimy znaleźć pieniądze przecież między innymi na zieloną transformację całej Unii Europejskiej. Prawdopodobnie budżet Unii Europejskiej będzie nie większy niż ten poprzedni, co oznacza, że w praktyce, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że gospodarki są coraz większe, to jego znaczenie będzie mniejsze dla Unii Europejskiej, co oznacza prawdopodobnie mniej pieniędzy także dla tych państw, które najbardziej z tego budżetu korzystają, w tym Polski. Prawdopodobnie mniej pieniędzy będzie na wspólną politykę rolną, prawdopodobnie mniej pieniędzy będzie na takie inwestycje jak do tej pory w na przykład drogi, ale z drugiej strony jest duża szansa, że będzie więcej pieniędzy na inwestycje w transformację energetyczną, z których Polska akurat może skorzystać, dlatego że mamy duże potrzeby w tym zakresie. Jak wyliczyła agencja Bloomberg Economics, na Brexicie Wielka Brytania straciła już 130 miliardów funtów, a ta kwota do końca roku może wzrosnąć do 200 miliardów. Przez ostatnie 20 lat Brytyjczycy wpłacili do unijnej kasy 215 miliardów. Brytyjczycy prawdopodobnie już teraz wiedzą, że Brexit im się nie opłaca, to znaczy Wielka Brytania rozwija się wolniej niż rozwijałaby się, gdyby decyzji o Brexicie kilka lat temu nie było. To pokazują wszystkie symulacje. Brytyjczycy już teraz tracą na Brexicie, a prawdopodobnie gdy ten Brexit faktycznie nastąpi, z punktu widzenia tego gospodarczego, czyli od 1 stycznia 2021 roku, to Wielka Brytania jeszcze bardziej na tym straci. W krótkim i średnim okresie bez wątpienia Brexit Brytyjczykom się nie opłaca. Oni liczą cały czas na to, że opłaci im się w długim okresie, w perspektywie 5, 10 czy 15 lat, ale zobaczymy, tego nie wiemy. To jest gra o sumie ujemnej, czyli obie strony na tym tracą. Wielka Brytania i Unia Europejska są ze sobą silnie powiązane gospodarczo, silnie powiązane przede wszystkim relacjami handlowymi, eksportem i importem. I na tych relacjach handlowych korzystają obie strony, dlatego że Brytyjczycy eksportują do Unii Europejskiej to, w czym są dobrzy i my eksportujemy, Unia Europejska eksportuje do Wielkiej Brytanii to, czym my jesteśmy lepsi od nich. W tej chwili, jak te relacje osłabną, to prawdopodobnie stracą wszystkie strony. Jak mówi stare powiedzenie, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Mieli zyskać, tracą. Dokładnie. Myślę, że tam taka reakcja jest, że jest taka reakcja na ulicy. What's the pii? Muszę się sam wypikać, ale taka jest? No ja nie wiem, tam chyba jest społeczeństwo nadal podzielone i widać, widzieliśmy dokładnie to w momencie, kiedy podejmowana ta była decyzja już jakby końcowa, czyli ostatni dzień na koniec stycznia i faktycznie emocje były skrajne. Ostatecznie najczęściej padające słowo nawet w tym materiale było prawdopodobnie. Czyli my nic nie wiemy. My nic nie wiemy, a najbardziej niebezpieczne w gospodarce właśnie jest ta niepewność. Mhm. I ta niepewność dotyka już dziś Brytyjczyków, ale też niestety dotyka Europejczyków, więc ta strata w postaci 200 miliardów, ona będzie się nasilać. To też mi się podobało takie sformułowanie, że ten budżet na pewno nie będzie większy. No na pewno nie będzie większy. Nie będzie większy. Nie będzie większy. No na pewno będzie bezpiecznie na drogach, bo przypomnijmy, że w Wielkiej Brytanii jednak oni po lewej stronie jeżdżą, więc zawsze trochę będzie... A jak wjeżdżali do nas, to różnie ale, bywało. No ale co, jeżdżą, będą. Jest taka niezerowa szansa, że Wielka Brytania straci swoją północną część. I myślę, że teraz to już naprawdę pójdą na ostro. Osążaki z Francuzami. Szkoci będą walczyć. Przegrzebki. Szkoci mogą zrobić problemy, tak. I to też nie jest dobrze, bo Wielka Brytania w naturalny sposób się będzie do Stanów Zjednoczonych zbliżać. Chyba nawet prezydent Trump już się z tego cieszy, więc zobaczymy, jak się to skończy. No ale premier Wielkiej Brytanii się próbuje zbliżyć z Chinami. O, to 5G. Teraz już nie wiem, czy tak bardzo. No. To Huawei'a wpuścili tam. Tak, Huawei'a spuścili. To zaburzy relacje amerykańsko-brytyjskie. Mm-hmm. Także to jest prawdopodobnie niepewna sytuacja. No tak czy inaczej, to ja widziałem w ten dzień Brexitu, wszystkie telewizje pokazywały wielką, dużą zabawę na ulicach i imprezy. No, jedni się bawili, jedni nie. Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start. Sama drogę tę wybrałam, chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Szampan wylewa się, toast mogę wznieść. Ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce. Ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy. Będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, toast mogę wznieść. A ten gość mówi coś, o co mu chodzi. On szepcze pronto, musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. Czy na pożegnanie znajdę jeszcze czas? Spojrzę się ostatni raz. Szampan wylewa się, toast mogę wznieść, a ten gość co mu chodzi? Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce. Ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy. Będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, toast mogę wznieść. A ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Toast mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce. A ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy. Będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, toast mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Piosenka polska, ale tak zdaje się śpiewali sobie Brytyjczycy w noc Brexitu. Kochani, VAT VAT Solidarity. Pamiętacie? Mhm. Pamiętacie? W Davos to było takie dosyć popularne hasło, taki trochę hashtag, że tak powiem, polski. Myśmy się z tym starali. Staraliśmy się przekonać. Tak. Inne państwa, że podobno prezydent Emmanuel Macron, jak był tutaj, to też był dosyć entuzjastycznie nastawiony deklaracją, tak, i że oni zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Tak, no ale tutaj jest niestety taka sprawa, żeby wszyscy poszli w nasze ślady ruszyli, tak, i naśladowali Polskę w walce z szeroko pojętą przestępczością podatkową. No to musielibyśmy taką trochę może nieformalną, ale raczej otwartą wypowiedzieć wojnę Cyprowi, Irlandii, trochę Holandię. A może politykom pochodzącym z tych różnych państw, które albo zlikwidujmy VAT. Albo zlikwidujmy VAT. No pewnie. No to problemu. Raczej nie wchodzi w rachubę. Tak myślę. Nie ma VAT-u, nie ma dziury. A, bo Francuzi to wymyślili. No tak, no właśnie. No, w Stanach nie ma VAT-u, nie ma problemu. Tak? Ale skoro mamy VAT, to dbajmy o VAT. Wspólnie. A CIT? No, CIT-em nie jestem zainteresowany, ani PIT-em. Możemy spokojnie żeby może ich nie być. Nie, dokładnie, możemy zlikwidować. I to jest ten pomysł na likwidację, że zero problem. Ale to może zlikwidujmy VAT, PIT i CIT. No to nic nie będziemy mieli. Dzisiaj CIT-em wprowadźmy. Jednak zastanowiłeś się. Wtedy nastąpi podporządkowanie. Proste podatki. Lepiej proste podatki, to fakt, ale wydaje mi się, że gdybyśmy odeszli od PIT-u i CIT-u na rzecz VAT-u, by było sensowniej. A pan premier mówi, że nie likwidować, tylko wystarczy uszczelnić. VAT? Tak. Nie, no bo trzeba to robić w kraju, ale nie tylko. Dlatego ten postulat o to, żebyśmy robili to wspólnie. Ale będzie coś z tego, czy tak... No to już trochę jest, ale wiecie, że jest dziura CIT też. No właśnie. Myśmy dziurę CIT zaczęli nawet liczyć. I? No policzycie cały mam już parę miliardów wyliczyliśmy, ale będziemy niedługo to publikować w Instytucie Jagiellońskim, zapraszamy. CIT jest uznaniowym podatkiem. Dobrowolnym i charytatywnym, więc to dziura tam będzie taka, że No właśnie, ale podobno Instytut policzył. Jesteśmy bardzo blisko... Blisko policzenia. Tak, nie, bardzo blisko końca tego liczenia. Aha. I podobno za dużo dowcipkujemy. Tutaj koleżanka Monika nam skarży się, że za bardzo dowcipkujemy. Tak? Ale to pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. No ja smutasa naszego. To teraz tak bardzo na poważnie zagramy, proszę. Taką smutaśną muzykę. No nie, poważną. I get so Jak ładnie się zrobiło, prawda? Sympatycznie. Bardzo miło, poważnie, weekendowo, ferie, tak, wypoczynkowo. Tak. Ale w ogóle te ferie są fantastyczne, bo dzieci nie będzie. Super. Gorzej jak będą. Dzieci to samo zło, niech jadą. Wczoraj tu trochę uchylę rąbka tajemnicy właśnie w Polskiej Agencji Prasowej. Jak już wspomniałem, mieliśmy interwencję chińską. Osobiście chińczyków? Ale wszystkich Chińczyków? Nie, dwóch. To dużo nie liczy. Było. Przyjechał, wyobraźcie sobie, zastępca ambasadora Chin do Polskiej Agencji Prasowej. To jest news, nikt o tym jeszcze wcześniej nie pisał. Myśmy ale też nie zdradzamy o tym nie pisali. Tajemnicy państwowej? Nie. Okay. A kaszlał? Prewencyjnie przyjęliśmy go jakby troszeczkę na zewnątrz. Z dystansem. Tak powiem, z dystansem. Tak, w centrum prasowym. Tradycyjna gościnność. Gościnność. Byli bardzo zaniepokojeni depeszami, które podajemy na temat koronawirusa. Szczególnie jedną, przedwczorajszą, na temat, o takim, to był taki, no powiedzmy, że to był taki alert Światowej Organizacji Zdrowia i tam szef Światowej Organizacji Zdrowia wypowiedział, że tutaj, no, proszę uważać, szanowni państwo, w całym kochanym świecie, no to duże zagrożenie. No i oni się tak bardzo tym zdenerwowali i przyjechali do nas, żeby to skorygować, że skąd w ogóle mamy tą wypowiedź. A wy macie jakiś specjalny pokój, który tak, mamy te fejki tworzy? Z największym szacunkiem odpowiedzieć, że właśnie się zastanawiamy, czy ten wirus się powinien nazywać koronawirus, czy wirus chiński. No więc, a teraz czytam... I nie zastanawiacie się nad tym, rozumiem. Ja, znaczy, jestem zaniepokojony, bo właśnie zajrzałem na stronę Polskiej Agencji Prasowej, a tam czytam, Chiny, walka z epidemią weszła w drugą fazę. A co będzie w trzeciej, nie czwartej? Nie wiem, walka z epidemią koronawirusa w Chinach weszła... No to właśnie, to była ta wizyta w drugą papie, to fazę. Była ta druga faza. 14 chińskich miast i prowincji znajdujących się poza pierwotnym ogniskiem choroby wprowadziło już system zarządzania zamkniętego, wzmacniając środki zapobiegawcze, podały w piątek chińskie media. Bo oni tam u siebie mogą na przykład powiedzieć swoim mediom, przestańcie pisać o czymś, więc przyszli do nas i tak samo. I że nie ma epidemii, bo tak, nie piszą. Tak, i dokładnie, przyszli tak samo zadziałali. Okay. Ale w ogóle problem z tym wirusem jest taki, że on się roznosi przez kontakty międzyludzkie, a większość tego biznesu, szczególnie w takich miejscach, nie wiem, jak Singapur czy Chiny, no odbywa się na tym, że tam ruch jest duży i to... No. A ludzie są otwarci. Mhm. No. A niektórzy zamknięci. Ale tak poważnie, na sekundę tutaj, żeby... Już tak poważnie. Żeby tak na poważnie, to czy będzie koronawirus czarnym łabędziem? Zadam takie pytanie. Nawet nie czuję, jak rymuje. Ale koronawirus nie jest związany z partią jednego z panów, który jest pośle. Się ta partia nazywa Korona. Czy ona nie, ma koronę w logo? Nie, w nazwie. To nie? Jest inny pan. Się to nazywa Grzegorz. I on tak? Tak, jest członkiem... Dobra, już nie idźmy tą drogą. Okej, no nie, wracajmy. No. Ale czy będzie czarnym? Czy będzie czarnym? Czy jeszcze raz powtórzę. Tak, proszę. Czy koronawirus będzie czarnym łabędziem? A czy już nie jest? O Jezu, ja wiem, to napisał jeden z naszych kolegów. Mój wspólnik nawet chyba. Tak? Tak. Okej. No, czy zaburzy światowo, czy to może być ten czy to może być ten ale impuls już zaburza, już zaburza. Do globalnej recesji, takiej ale głębokiej. Ale zaburza. Nawet można się zastanawiać, jaki mechanizm to uruchomił, na czyją rzecz to wszystko działa. Cui bono. Tak, bono. Zawsze jest ktoś, kto ma interes w takich zdarzeniach. Ale faktycznie zaburza. Cui bono. Quintesz. Ale najgorsze, jakby Chińczycy zaczęli wypuszczać te wszystkie wirusy, które nachodowali w tych laboratoriach swoich, bo takie wirusy... Ale Chińczycy mają na przykład już ogromny problem z wypłacaniem pensji dla pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, które zostały zatrzymane i rząd chiński musi uzupełniać finansowanie. Tam jest ogromny problem społeczny. To jest w ogóle ogromny problem z zadłużeniem i sektora prywatnego i publicznego. Jak zobaczycie sobie państwo dane, to na przykład ich zadłużenie państwowe do BKB rośnie dramatycznie. Ale to nie jest fajne, bo te wszystkie dane pokazują, że jak tam tąpnie, to my nie będziemy wiedzieli, jak się pozbierać. Tośmy państwa postraszyli na ferie. Nie. Czy lepszy jest wirus niż recesja w Chinach? Nie, drodzy państwo, żartowaliśmy. Jest naprawdę fajnie. Jest ujście. To jest taka satyryczna audycja. To wszystko tak na niby. To był fejs. No, tak sobie po prostu gadamy. I cieszymy się, że Artura dzieci wyjeżdżają. O, wyjechały i są już na miejscu prawie, że. A skoro Marcin Roszkowski wywołał Queen Bono, no to będzie Bono nie będzie, ale będzie Queen, bo jest z kolei doktor Artur Markoszewicz i Queen musi być. Tak, ten Queen i ta korona na wirus i coś tam łączy. Tak, więc... a państwo się teraz zrelaksują na spokojnie, to wszystko nieprawda. Nieprawda. Jeszcze.